Sasa tuangalie zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubashiria au anatuelezea nini katika masala haya ya umri mrefu. Ni vizuri zaidi tukalijua somo hili, kwa sababu si aghlabu watu wengi kuhudhuria katika durusi za kawaida hizi. Katika kitabu cha Imam Bukhari kinaitwa Adabul Mufrad, Adabul Mufrad, Imam Bukhari alikitunga kitabu hichi baada ya kukusanya hadithi sahihi zote, ikawekwa Sahihi Bukhari. Lakini bado ikawa kuna hadithi nyingine ziko, Imam Bukhari akasema hapana, hizi nyingine hizi basi nitaziwekea kitabu kinaitwa Kitabu Adabul Mufrad. Ndani ya kitabu hiki cha Adabul Mufrad ikawa ni mchanganyiko, ziko nyingine sahihi na ziko nyingine ni dhaifu. Ama kule ukisikia Sahihi Bukhari hakuna hadithi dhaifu, lakini hiki cha Imam Bukhari katika Adabul Mufrad yeye ndani yake akawa amezichanganya. Na ukitaka kujua kwamba sasa je, ipi sahihi ipi dhaifu, urudi katika mfano Muhaqqiq Al-Allama Al-Muhaddith Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, akavipitia vitabu hivi na akaielezea kwamba hii sahihi hii dhaifu, hii sahihi hii dhaifu. Ndani ya kitabu hiki tutapata katika mlango mujalada ya kwanza ukarasa nambari 33, mlango unaozungumzia babu silatul rahmi, kuunga ukoo udugu. Silatul rahmi ameandika Imam Bukhari katika kichwa cha habari, anasema tazidu fil umri, tazidu fil umri, yani tendo hili linazidisha umri wa mtu. Akatoa hadithi ya Anas bin Malik anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala, bwana Mtume SAW amesema, man ahabba, yoyote mwenye kupenda, mwenye kupenda, mwenye kutaka, an yubusata lahu fi rizqihi, kukunjuliwa katika riziki zake, yani riziki zikani wasaa, wa an yunsaa lahu fi athrihi, na yoyote mwenye kupenda kwamba ukunjuliwe umri wake. Katika baadhi ya riwaya ni kwamba imekuja yani ziyadatu fil umri, yani ile anapenda mtu awe na umri mrefu. Mtume salamu anasema falyasli rahimahu, basi na aunge udugu wake, aunge ukoo. Hii silatul rahmi ni mada maalum ambayo kama ina mtu anahitajia faida, inabidi sasa arudi katika silatul rahmi. Nini maana silatul rahmi? Silatul rahmi ni kwa Kiswahili tunasema kuunga ukoo au kuunga udugu. Na nani sasa wa kuwaunga ambao ndio hao ndugu zako? Ahlul ilm wanasema hawa al-arham. Al-arham wanakuwa katika sehemu mbili, ima min jihati al-ab au wa min jihati al-um, yani ima ni kwa upande wa baba, ima kwa upande wa mama. Hawa ndio wanaitwa hao silatul rahmi al-arham. Kwa hiyo kama unataka kuunga ukoo, basi tazama ndugu walokuzunguka upande wa baba yako na wale wote walokuzunguka upande wa mama yako. Upande wa baba kuna maami, kuna manani, kuna manani, kuna manani, na yani wanaokwenda. Na upande wa mama vile vile kuna mashangazi na kuna maibi, kuna naibi. Hama almuhimu hawa wote hawa al-arham uunge udugu, basi itakuwa ni sababu ya wewe umri wako kuongezeka. Wakasema ahlul ilm kuhusu hii al-arham, ama upande wa zauja hakuna silatul rahim. Upande wa mke, mashemeji na wanaofuatia chini, kwamba ahali yako mkeo ana dada zake, ana kaka zake, ana wajomba zake, ana nani zake, wale hawaingii katika silatul rahim. Sasa watu wanafanya bilaksi. Angalia, mtu anaacha upande wa baba na upande wa mama, anaangukia kichwa kichwa upande wa mke. Kila kitu mke, ndugu zake, mashemegi wanajitanafasi, lakini ndugu, ami, sunani, nanani, wajomba na nini, wako hae hoe. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa apenda umri wake uongezeke, aunge ukoo, ndugu, asaidie ndugu zake, asaidie, umri utakuwa unaongezeka. Sasa hii, ndugu zangu wa Islam, ni moja katika golden chance. Kama mtu atakuwa anai practice unga tu ndugu, hasa mwezi wa Ramadhani, mkono uwe wazi kabisa kwa ndugu zako na jamaa wale, umri unakuwa mfanya nini, unaongezeka. Kuna baadhi ya watu wana ile theory kwamba unajua ukitaka kuishi maisha marefu basi uepukane na stress, yani saa zote wewe usiwe ni mtu ambaye wa stress. Kwa hiyo tafuta sababu kwamba usiwe na stress. Kwa hiyo labda uwe saa zote unakwenda baharini, unaangalia mandhari ya bahari, hutaki stress, utaishi muda mrefu. Au saa zote uwe katika hali ambayo ya furaha, unaangalia silsila zile, movie zile za kina nani wale, itubuls yunani, uwe saa zote. Basi unakuwa una umri wa amna, umri mrefu unakuja katika mtu kuunga ukoo wake, anaishi muda mrefu zaidi. Lakini swala linakuja, ndugu zangu wa Islam, tuasoma katika akida kwamba mtu anapokuwa katika fuko la uzazi la mama yake, atumwa malaika kuandika mambo manne, na moja katika hayo manne ni ajaluhu, yule muda wake wa kuishi duniani. Na hilo ni jambo ambalo tayari limeshaandikwa, kuandikwa kwa maana rufi'atil aqlam, kalamu zimeshainuliwa, wajaffatis suhuf, na wino umeshakauka. Umeandikiwa miaka 50 ni 50. Sasa inakuwaje tena kwamba ukiunga ukoo umri wako unazidi? Hii vile vile ni mambo ambayo sasa ya kielimu wanazuoni wanatufafanulia kama ifuatavyo. Mfano anasema al-allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, fal hadithu ala dhahirihi, anaisherehesha hadithi hii, ama hadithi udhahiri wake, anna Allah ja'ala bihikmatihi silatul rahmi sababan shari'iyan litulil umr. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kwamba kwa hikma zake suala la kuunga udugu ni jambo la kisheria la kuongeza umri. Kwa hiyo umeandikiwa miaka 70, sawa, lakini Allah akaweka kipengele, hii 70 inaweza kuongezeka kwa kuunga ukoo. Kwa hapo hakuna mgongano, ni yeye mwenyewe Allah kaweka umri fulani kwamba utaishi, lakini yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ziada ya mtu kuishi zaidi ya ule kwa kufanya swala hili, kama ilivyokuja anasema Sheikh, wa kadhalika husnul khulq husnul jawar kama fi ba'd al-hadith, wala yunafi dhalika ma huwa ma'lum min ad-din bidharura anna al-umra maqtu'un bihi. Na jambo hili hakuna contradiction, kama vile ambavyo wengi twajua katika dini kwamba suala la umri tayari lishawekwa. Sasa inakuwaje kwamba ukifanya jambo hili umri unazidi? Anasema Sheikh, hakuna tatizo lolote hapa, tamaman, kama ilivyokuwa kasaada wa shakawa, fahuwa maktuatani binisbati liifradi, ni kwamba mtu anaandikiwa katika tumbo la mama yake, huyu atakuwa ni mwovu, huyu atakuwa ni mwema. Sasa vitu kama hivi huwa vinakuja katika hali ambayo vyaondoka au vyatoka katika ile maandiko yake kutokana na asbab ambazo ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala, bil asbabi shar'an, bil asbabi shar'an, kwa sababu ambazo zilizokuwa ni za kisheria. Mfano akasema mfano mwingine hapa Sheikh anasema imani, imani ya mtu kwamba akiwa mtu katika saada atakuwa ni mu'min, na hana imani atakuwa katika hali kwamba yeye ni shaqi. Lakini kumbe imani hii inazidi na inapungua. Kivipi? Nafikiri katika riwaya nyingi zimekuja katika masala ya kuzidi kwa imani. Imani yazidu bitwaa, ukifanya twaa imani inazidi. Wayankus bilmaasi, na ukifanya maasi imani yapungua. Ushaandikiwa wewe katika tumbo la mama yako utakuwa ni, lakini ukifanya twaa imani inazidi, na ukifanya maasi imani inapungua. Na ndio vile vile ni kwamba ushaandikiwa wewe kwamba wewe una umri miaka 88, lakini ukiunga ukoo umri unazidi. Sasa hizi ni sababu za kisheria ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka mwenyewe katika hali kama hiyo. Anamaelezea kwamba hakuna mgongano, fa huwa la yunafi ma kutiba fil lawhi aidan, kwamba hakuna mgongano na yale yaliyoandikwa katika lawhul mahfudh. Fataamal, zingatia ndugu yangu Muislam, hadha fa innahu muhimun jiddan fi hali mashakil kathira, jambo hili ni muhimu sana kwa mtu kufahamu. Kwa nini umri uongezeke wakati mimi nishaandikiwa umri wangu? Haya ni mambo ambayo yeye mwenyewe Allah ameyaweka kisheria. Naam, vile vile inawezekana kabisa kabisa kwamba mtu akaomba umri mrefu, au mtu akamwombea mwingine umri mrefu. Hapa kuna sababu nyingine ya kisheria. Ni nini? Dua. Dua ni dua ambayo ilikuwa ni makbul, inakwenda katika qadar. Yani qadar, hakuna kitu kinachoizuia isipokuwa ni dua. Kwa hiyo kama mtu amekadiriwa umri fulani, akiomba dua apate umri mrefu anapata. Akiomba, yani mtu akimwombea mwingine apate umri mrefu, basi vile vile anapata. Almuhimu tumeona kwamba umri mrefu unawezekana katika hali kama hiyo. Kisha tuangalie dua ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea sahaba Anas bin Malik. Katika hii Adabul Mufrad, babu man daa bituli al-umri, ukarasa nambari 342, kuna hadithi hii ya Anas bin Malik anasema, kana nabii sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlul bait. Anas radhiallahu anhu alikuwa ni kama mfano vile family member. Kwa nini? Alimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 10, yuko ndani ya nyumba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikawa kama mfano vile ni ahlul bait. Fadakhala yawman, siku moja akaja kwetu Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasimulia Anas, fadaalana, akatuombea dua. Faqalat Ummu Sulaym, mama yake Anas bin Malik, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, huwaidamka alla tad'u lahu, huyu kijana wangu kaja hapa tangu mdogo mpaka sasa ishakuwa mkubwa, amekuhudumia muda mrefu, basi humwombei dua hichi kitu kijana wangu huyu? Qal, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allahumma akthiri malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu, ewe Allah nakuomba. Na dua ya Mtume inakuwa ni makubuli, nakuomba huyu Anas bin Malik akthiri malahu, mzidishie mali yake, wa waladahu namzidishie awe na watoto wengi, na vile vile wa atil hayatahu bimana wa atil umrahu, namfanye umri wake ya Allah Anas bin Malik aishi muda mrefu. Anas anasimulia fadali bi thalathin, bwana mtume sallam aliniombea mambo matatu: niwe na mali nyingi, watoto wengi na umri mrefu. Fadufintu 103, basi katika kule kuishi kwangu mimi nimeweza kuwazika watu takriban 103. Angalia, watu 103 sio wale wanokufa kwa korona, kwa mpigo, kwa kolera. Bila shaka ilikuwa wanakufa katika hali ambayo mwaka huu kazika watu 10, mwaka mwingine, mpaka ikafika watu 103. Ina maana umri wake ulikuwa ni mrefu. Anasema Anas, wa inna thamarati litut'amu fi sanati maratain, fi sanati maratain. Na jinsi dua ya mtume kuhusu mali, nilikuwa mimi nalima mara hizi mbili, mara mbili kwa mwaka, kitu ambacho katika ulimaji wa kawaida kwamba mtu akishakulima mara hii basi mpaka ategemee mvua tena ije tena, na hakuwa akifanya irrigation, lakini akivuna apanda avuna tena. Dua ya mtume sallallahu akasema, watalat, na yamerefuka hayati, uhai wangu, hata yani umerefuka uhai wangu, hata stahiyaitu minan nas, mpaka nkawa naonea watu haya, yani nimekuwa tena mzee, niko tu generation ile ya vijana, wamekuja wameondoka wote, yeye yupo tu. Yupo. Alimuhimu ni kwamba kila anokuja anaondoka, yeye Anas yuko tu. Mpaka mwisho nikasema naona haya, kila nikiangalia huku, wale nilokuwa naishi nao siwaoni, walokuja baadaye siwaoni, walokuja mimi nipo tu mpaka ninaona haya. Jinsi gani kwamba mtume sallam alimuombea Anas bin Malik umri mrefu. Kwa hiyo suala la kuombeana umri mrefu, hili linajuzu katika Uislamu, kwamba anaweza mtu akamuombea mziwe umri mrefu, na kama dua yake itakubalika, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya mtu yule awe na umri mrefu. Vile vile katika baadhi ya yani kitabu cha Adabul Mufrad katika mujallad mwingine ameandika vile vile Imam Bukhari kwamba hizi dua za kumuombea mtu umri mrefu si lazima awe Muislamu, si lazima awe mtu mwema. Mara nyingi watu wanaombeana Allah akupe umri mrefu, au mtawala. Kuna wale chawa wale watawala, basi katika risala zao tunakuomba, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mheshimiwa akupe umri mrefu. Mara nyingi dua utaona chawa wanazileta dua hizi, na vile vile hata katika hutuba za Ijumaa ukienda visiwani Zanzibar, basi naam, inakuweko kipengele maalum kwamba Allah tunakuomba umpe uadilifu kiongozi wetu, anatajwa na jina sasa, umpe umri mrefu. Sasa kwa upande wa mtu mbaya, unaweza kumuombea dua ya umri mrefu. Hii ni hadithi ya Uqbah bin Amir al-Juhani, hadithi ambayo Al-Albani rahimahullahu amesema ni hasanun katika Al-Irwa wal-Ghalil. Kasema annahu marra bi rajulin hay'atuhu hay'at muslim, alipita bwana mmoja lakini ile shaksia yake, personality yake anaonekana kama Muislamu. Kuna watu sampuli hizo, kwamba ukimwona utaona Muislamu lakini kumbe si Muislamu, pengine kaweka ndevu na yuko katika mutawadhi, ana heshima. Fasallama, akatoa salamu ile bwana, faradda alayhi Uqbah bin Amir, akamrudishia salamu, wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqala lahu al-ghulam, kulikuwa kuna mtoto mmoja mdogo akamwambia Uqbah bin Amir ya kwamba innahu nasrani, huyo bwana alokutolea salamu na wewe ukamrudishia, huyo ni mkristo nasara. Fakama Uqbah Abba akasimama fatabi'ahu hatta adrakahu, akamfuata mpaka akamkuta. Alipomkuta faqala, akasema inna rahmatallahi wa barakatahu ala almu'minin, ama hakika rehma za Allah wa barakatihi na baraka zake ala almu'minina, kwa waumini. Wewe si muislamu, rehma na baraka kwa waumini hustahiki wewe kupata nini? Kupata salam, yani kupata zile rehma. Yani hii inaashiria katika masala ya muamala na makafiri kwamba kafiri unaweza ukamtolea salamu, lakini iwe ni salamu tu, assalamu alaikum, usimzidishie wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo akamwambia inna rahmatullahi wa barakatihi ala almu'minin, lakini atala Allahu hayataka, lakini nakuombea dua wewe Allah akurefushie umri wako, wa akthir malaka waladuka, na watoto wako wakuzidishie na mali. Angalia, si muislamu lakini kaombewa dua ya umri mrefu, kuonesha kwamba dua ya kumwombea mtu hata kama si muislamu unaweza ukamwombea dua. Izingatiwe riwaya inasema annahu marra birajulin hayatuhu hayata muslim, yaelekana kwamba mtu huyu si muislamu lakini umbile lake, mazingira yake, jinsi alivyo ni kama muislamu. Kwa hiyo inaonekana mtu atakuwa kama si muislamu lakini ana kheri kwa Uislamu, basi naam, muombee dua Allah ampe umri mrefu. Akasema al-Albani fi hadha al-athar isharatun fi hadha as-sahabi al-jalil ila jawaz, athari hii inaonesha kwamba ya sahaba huyu inajuzu ad-du'a, kuomba dua bituli al-imr, yani kwa umri mrefu, walau lilkafiri, hata kama kwa mkakafiri. Lakini akasema walakin, angalizo, la budda an yulahidha addai, muombaji dua inapasa azingatie, alla yakuna alkafiru aduwan lilmuslimin, kwamba huyo kafiri unamwombea dua ujue kwamba huyu si adui, yani hana uadui kwa Uislamu na Waislamu. Kama mtu kafiri ana uadui na Uislamu, usiyo kamwombea dua. Lakini kama mtu kafiri ana hana uadui na Uislamu, pengine anafanya mambo mengi mazuri kwa Uislamu, basi muombe dua Allah ampe umri mrefu. Kwa hiyo nafikiri hapa tumepata kidogo fawaidi ambazo kuhusu masala ya umri mrefu. Tunamalizia katika fatawa za Ibn Baz rahimahullah na vile vile Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz katika majmuu al-fatawa mujallada wa 8 ukurasa 425, hal yajuzu ad-du'a bituli al-amri, je, inajuzu kuomba dua kumwombea mtu ya umri mrefu? Am anna al-umra muqaddar, au umri umeshakadiriwa, wala faidatu min ad-du'ai bitulihi, wala hakuna faida ya kuomba umri mrefu kwa sababu ushakadiriwa. Ibn Baz akasema la haraja fi dhalika, hakuna ubaya katika hilo. Lipi? Kuomba dua umri mrefu, hakuna ubaya, tayari shakadiriwa, lakini la haraja, hakuna ubaya. Wal afdal, na lililo bora zaidi, an yukayidahu, kwamba mtu anapoomba dua umri mrefu au anamwombea dua mwenzio umri mrefu, basi weke mkazo, asisitize katika ile dua yake, bima yanfau almudau lahu, katika lile ambalo yule anaombewa kwalo. Mithlu, mfano, an yakul aseme hivi, atala Allahu umraka fi taati Allah, Allah akupe umri mrefu katika kumtii Allah. Sasa hii katika kumtii Allah tunasema ana qaid, yani amesisitiza umri mrefu, lakini katika jambo gani? la kumtii Allah, au aseme kwamba Allah akupe umri mrefu fil khairi, katika khairi, au aseme Allah akupe umri mrefu, yani atala Allahu umraka fima yardhi Allah, katika yale ambayo Allah anayaridhia. Kwa hiyo na maana katika umbeaji dua huu umuombe mtu Allah akupe umri mrefu katika kumtii yeye, akupe umri mrefu katika khairi, akupe umri mrefu katika mambo ambayo Allah anaridhia. Usiwache tu Allah bana akupe umri mrefu bana, mashallah Allah akupe umri mrefu, lazima ukayid. Waqala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Uthaymeen akasema katika fatawa Nuru ala Darb katika mujallada wa 3 453, anasema takarraru min al-ikhwani alladhina yuqaddimuna al-as'ilati, mara nyingi wanakariri wale jamaa ambao wanapeleka maswala kwa Sheikh. Ukiangalia mara nyingi mashekhe wanapoulizwa maswala inakuwa sio mtu yeye asimama auliza, ni kwamba maswala yanapelekewa mtu maalum, yule mtu maalum ndo anayasoma kwa Sheikh. Sasa Sheikh Uthaymeen anasema yakaririwa sana yanapokuja maswala kwangu, suala la addua bitulil umri limukaddimi albarnamaji, yani mtu anasuuliza hivi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ya Sheikh, Allahu yaj'al laka atala Allahu fi umrik. Sasa hii kila muulizaji swala anaikariri, yani wanamuombea dua nani? Sheikh Uthaymeen aishi muda mrefu. Akasema hivi wa ahabu, lakini mimi ninapenda an yuqayida tulul amri ala taati llahi, kwamba huyo anoniambia dua aqayid, yani aweke mkazo umri mrefu juu ya kumtii Allah. Fayuqal, pasemwe atala Allahu baqaaka ala taatihi, yani msemaji aseme, anamwambia dua Sheikh Uthaymeen, Allah arefushe kubakia kwako, yani umrefu, ala taatihi, au atala Allahu umraka ala taatihi, lianna mujarrada tul al-umri kad yakunu khairan wa kad yakunu sharran. Umri unapokuwa mrefu inawezekana ikawa wa khairi na inawezekana ikawa ni wa nini, wa shari. Kwa hiyo umri mrefu ni umri ambao mtu atakuwa pale ambapo anapofanya mambo ya khairi. Naam, sasa lakini umri mrefu mtu atakuwa azidi kufanya mambo ya shari, umri huo si mbaya. Kuna watu kama mtu unavyowaona anaishi muda mrefu lakini bado yuko katika hali ambayo pengine labda msanii aimba. Kuna bibi mmoja Zanzibar kule akiitwa Biki Dude, mhogo wa jang'ombe, anakwenda kuimba, yani unahisi sasa huyu ataanguka sasa hivi juu ya stage. Basi watu wakasema huyu bibi tutamkomesha, umri ule tena bado anaendelea tu na mambo ya shari. Haya jamani, mwenye zawadi amletee. Yuko mtu akapeleka, akachukua msala, akamwambia Biki Dude, zawadi yako hii. Anaangalia anaona msala. Maana yake ni kwamba umri wako ushakuwa mrefu, unatakikana uwe na mambo ya kheri, lakini unakuwa katika hali hiyo, umri mrefu unakufa yani katika mambo ya shari, unaimba tarabu tu mpaka leo. Almuhimu, hii ilikuwa ni faida katika ile aya ambayo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika awliya walakin matta'tahum, lakini uliwastarehesha. Ibn Kathir akasema kwamba uliwapa umri mrefu, wa aba'ahum, na baba zao, hatta nasu dhikra, mpaka wakasahau nini, mawaidha, wakanu na wakawa qauman bura, watu walioangamia, wakanu na wakawa qauman bura. Tutasimamia hapa leo aya nambari 18. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.